तुझे अपना बना के मैंने, तुझे दिल में बसा के मैंने, तुझे अपना बना के मैंने, तुझे दिल में बसा के मैंने। की है ये भारी खता ओ बेवफा, मेरी वफा का दिया क्या सिला, बेवफा दिखा के तूने छोड़ दिया राह में, सपने दिखा के तूने छोड़ दिया राह में, मुझको रुला के चली जहर की बाहों में, जहर की बाहों में, नया नाता है जोड़ा तूने, नया नाता है जोड़ा तूने, मेरे ख्वाबों को तोड़ा तूने, उसको दगा।